programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam, Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 marca. Minęła właśnie 22. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Niezidentyfikowany obiekt spadł w Bornem Sulinowie. Na miejscu jest policja. Po aferze Signal Gate 3/4 Amerykanów uważa, że omawianie ataków wojskowych na czacie to poważny problem. Trwa sezon godowy wilków. Ekolodzy radzą, jak się zachować w przypadku spotkania ze zwierzęciem. W Bornem Sulinowie znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Według zgłaszającego miał spaść z nieba i wydobywał się z niego dym. Na miejscu jest policja, która zgłoszenie dostała po południu. Trwa ustalanie, co to za obiekt, jakiego jest rodzaju i pochodzenia. 3/4 Amerykanów uważa, że korzystanie przez administrację Donalda Trumpa z czatu grupowego na Signalu do omawiania ataków wojskowych jest poważnym problemem. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez ośrodek YouGov, a szczegóły zna Marek Wałkuski. Krytyczne opinie na temat działań ekipy Trumpa mają nie tylko demokraci i wyborcy niezależni, ale również republikanie. Aż 60% ankietowanych z tej grupy uważa, że dzielenie się planami wojskowymi na Signalu jest poważnym problemem. Wśród demokratów dezaprobata wynosi prawie 90%, a wśród wyborców niezależnych 74%. Tylko 1 na 8 Amerykanów uważa, że afera zwana Signal Gate nie jest bardzo poważna lub w ogóle nie jest poważna. Biały Dom bagatelizuje znaczenie naruszenia procedur bezpieczeństwa, argumentując, że wyciek informacji nie spowodował żadnych konsekwencji i atakując dziennikarza The Atlantic, który niechcący został dołączony do czatu i ujawnił całą aferę. Sprawa jest jednak nadal tematem w amerykańskich mediach i przedmiotem dyskusji w Kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump rozpoczyna motoryzacyjną wojnę handlową. 2 kwietnia zaczną obowiązywać 25% cła na samochody oraz części do nich importowane przez Stany Zjednoczone. W dużym stopniu odbiją się na Unii Europejskiej, głównie na Niemczech, ale jak mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, podwyższone cła wpłyną pośrednio także na Polskę, która skupiona jest na eksporcie części samochodowych do innych państw członkowskich. Ponieważ polscy dostawcy, polski przemysł jest bardzo silnie zintegrowany z europejskim przemysłem motoryzacyjnym w ramach sieci kooperacyjnych. Tutaj dużą rolę odgrywa polski przemysł jako dostawca części, komponentów do aut produkowanych w Unii Europejskiej, które są później także eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Zwiększenie ceł z dotychczasowych 2,5 do 25% to według Donalda Trumpa początek wyzwolenia Ameryki. Mają przynieść Stanom Zjednoczonym dodatkowe wpływy w wysokości 100 miliardów dolarów. Były premier Mateusz Morawiecki złożył zeznania w Najwyższej Izbie Kontroli. NIK bada m.in. sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i aferą Get Back. Mariusz Pieśniewski. Były premier odpowiadał na pytania kontrolerów NIK. Nie było kluczenia, były odpowiedzi na konkretne pytania. Mówił rzecznik Izby Marcin Mariański. Już na tym etapie przedstawiciele Izby mówią wprost o nadużyciach w sprawach RAR z Polskiego Funduszu Rozwoju i Nadzoru nad GetBackiem. Mogę potwierdzić jedno, tak, jest to patologia, absolutnie jest to patologia. Polegała głównie na niegospodarności i na nadużywaniu instytucji do tego, aby w ramach niegospodarnego zarządzania środkami wydawać pieniądze publiczne. A Mateusz Morawiecki mówił, że zeznania Pawła Esz, na których bazują podejrzenia w sprawie RARS, nie są wiarygodne. Oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana. Ten pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany. Prawdopodobnie jego zeznania były w jakiś sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, wypracowane. Po przesłuchaniu były premier z mediami nie chciał rozmawiać, ale już dziś NIK mówi, że w tych sprawach skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ekolodzy przypominają, że trwa sezon godowy wilków, dlatego ludzie częściej mogą zaobserwować te skryte na co dzień zwierzęta w lasach czy w okolicach domów. O tym, jak najlepiej zachować się w takiej sytuacji, mówi Marek Kołodziejczyk z Fundacji dla Przyrody. Na pewno do niego nie wyskakiwać, nie biec za nim, po prostu się zatrzymać i nic nie robić. On uzna, nas w tym momencie je wyczuje i zobaczy i na spokojnie odejdzie swoją drogę, jeśli jest to wilk zdrowy. Bo oczywiście zarażone wścieklizną mogą być. No to wtedy, jeżeli wilk zacznie się do nas zbliżać i widzimy, że coś jest z nim nie tak, no rzeczywiście tu trzeba wtedy konkretnie albo odwrócić się i w miarę, ale nie uciekać, nie biec na pewno, tylko po prostu odwrócić się i szybkim krokiem po prostu w przeciwną stronę odejść. Wilki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, choć nad morzem w Karpatach może się chmurzyć i przelotnie padać deszcz. Nad ranem mglisto, w nocy lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni, jutro od 10 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piłka halowa poszła się off, więc będzie słuchane od samego początku. Jak widać, nie ma tego złego, co by na off nie wyszło, napisał pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, a to jest ten mecz, w którym gra Robert Lewandowski? Off control. I Mateusz Tomaszuk. Witamy w drugiej godzinie 478 wydania Off Control, ale nie sami, bo w towarzystwie Katharine Barberry i Kary Liz Coverdale. Fantasmorbida. Przed chwilą wybrzmiała zapowiedź tegorocznego Piano Day, ale świętujemy już dzisiaj. Tak zapewniam, że świętować będziemy w bardzo zacnym towarzystwie. Z Piotrem Baduszyńskim już od prawie miesiąca przygotowywaliśmy się na radiową premierę tego właśnie utworu. Mam wrażenie, że świat i czas przyspieszył. Doceniajmy i szukajmy momentów, kiedy możemy posłuchać muzyki w domu czy podczas koncertów na żywo. Szukajmy też okazji do rozmów, także o trudnych dla nas momentach, bo choć wywołuje to emocjonalną zamieć, to w kolejnym etapie wypełnia głowę ciszą i spokojem. Taką pocztówkę dostaliśmy od Piotra Paduszyńskiego, a tak właściwie to już 7 marca, tak to sobie obmyśliliśmy z Piotrem, że radiowa przedpremiera wybrzmi właśnie w Off Control. Zamieć, czyli wychodzi na to, że jutro oficjalnie zwiastun nowej płyty Piotra Paduszyńskiego pojawi się tak wszędzie, gdzie się można, a dzisiaj w Trójce tuż przed Piano Day słuchamy go prawie 2 godziny przed premierą. Ci, którzy znają Piotra, ci, którzy znają jego utwory, na pewno czekają na zmysłowe dźwięki wydobywające się z domowego pianina, chociaż podobno na tym nowym albumie nie zabraknie też pozytywkowych akcentów, po które Piotr lubi tak bardzo sięgać. Piano Day co prawda w sobotę, ale w Off Control świętujemy już dzisiaj. The light color in this room, the sunshine seeping in, doesn't mix with a black eye. Death's angel looming in. I want a piece of these brutal beatings and name callings to lose me to despair, bruised internally, eternally. Your praise, little gifts you spent your money and starved me with. Didn't amount to anything. The attention I needed, much more serious. A kind of weight you couldn't lift. Even if your cheap career depended on it, I need someone much more mysterious to be my mistress. To be my mistress. To be my mistress. To be my mistress. Jakiś czas temu przeczytałem takie piękne zdanie, że to muzyka tych, którzy chętnie zmieniliby świat, ale wolą zacząć go zmieniać od siebie. Myślę, że to taki album dla wszystkich tych, którzy mają ochotę na zanurzenie się w melancholii, na zanurzenie się trochę w latach 90. I też taki album dla tych, którzy mają ochotę po prostu zapomnieć o tym, co się dzieje dookoła. A ta płyta chyba jest takim idealnym sposobem, by to się właśnie stało. Taki roller coaster. Płyta pełna emocji, emocji trochę niełatwych, nieraz bardzo bolesnych, ale warto powiedzieć to głośno, że nie jest to krótka przejażdżka. To długa, wnikliwa podróż w głąb siebie. Red House Painters i Mistress w wersji na pianino, nie bez powodu, bo dzisiaj w Off Control celebrujemy Piano Day. Piano Day, który już w najbliższą sobotę. A pan Piotr donosi, że w Bieszczadach bociany wróciły i niedźwiedzie już nie śpią. Czyli to znak, że już jest wiosna. Jagoda Stanicka, radiowa przedpremiera w Off Control z okazji oczywiście Piano Day. Oczywiście dzisiaj robimy sobie taką małą rozgrzewkę, a tak się pięknie składa, że Jagoda w tym tygodniu wysłała zaproszenie na dzisiejszy warszawski koncert. On się już odbył 4 godziny temu, ale powodów do świętowania nie brakuje, bo Jagoda dzisiaj zagrała ze wspaniałymi gośćmi, a do tego celebrujemy premierę dwóch singli z mini epki Blue Jay. A czym jest Blue Jay? Niebieska sójka. W moim rodzinnym ogrodzie bardzo lubię podpatrywać nie tylko sójki, ale tak jak wspominałem, kosy, które o tej porze roku śpiewają w sposób nie do podrobienia. W naszym trójkowym ogrodzie urzęduje Picus viridis, czyli dzięcioł zielony. O, właśnie. Nawet byłoby słychać. A pan Piotr napisał, że nie w ogrodzie, ale uskutecznia wieczorny spacer nad morzem. A przed audycją słuchał Cocteau Twins. Teraz kanapa, koc, herbata i off control. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Pan Łukasz napisał, że meldują się jeszcze pszczółki. Proszę dopisać pszczółki. Dopisujemy. Pan Marcin napisał, że bardzo wiosenny York obecny. Zdjęcia nie ma, ale możemy sobie wyobrażać. W Warszawie wiosna nieco spóźniona. Pan Piotrek pozdrawia z Wasilkowa. Jest z nami pani Katarzyna, która zanurza się w cudne dźwięki. Niech przepędzą marcowy chłód i mrok. Pozdrowienia z Wieliczki. I pan Jarek jeszcze pozdrawia. Łódź sucha, jest klimat dzisiaj lekko mgliście, chłodno, zimno, czyli idealnie do słuchania. Iza, tajemnicza Iza M, bardzo dobrze wybrała typ. No, ciekawy jestem, jaki typ będzie za tydzień. Czy to będzie 9 minut, 10 minut, a może minut 15. Piano Day. Świętujemy ten wyjątkowy dzień, który już w najbliższą sobotę. Ta, na którą się patrzy, Izoldę, czyli bohaterka najnowszej epki Jany Kuto i Osoł. A przed chwilą zamykający ten tryptyk utwór Dusk, czyli utwór, w którym w symbolicznej scenie tancerka i aktorka Polskiego Teatru Tańca Zofia Tomczyk kruszy lód. Tak jak nadchodząca wiosna dociera do miękkich struktur i budzi je do życia. Dusk, czyli trzy głosy kobiet. Pianino Jany Kuto, wokale Osoł i Bandura Girl. w Edynburgu, wydana w maju roku 87. Tak, Diminuendo to był ich drugi album. Aż trudno uwierzyć, że nigdy nie byli na tak zwanym muzycznym świeczniku popularności. Low Life, tak samo jak nazwa jednego z albumów New Order, tak samo i oni, jak mało kto potrafi oddać to, co w muzyce z lat 80. było najpiękniejsze. Nie da się ukryć, że na muzycznym świeczniku popularności na pewno nie znajduje się grupa Moonlight. Man Lights, dźwięki płynące prosto z Ukrainy. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy znalazłem ich w przestrzeni internetowej. Nie mogłem się powstrzymać. I napisałem. Wymieniliśmy korespondencję i panowie bardzo się ucieszyli, że pojawiał się Wow Control. Ale było to 6 lat temu i zdaje się, że od tamtego czasu chyba jeszcze w radiu ich nie grałem. A jak u państwa z odsłuchem Off Control i trójki w samochodzie? Pani Iza donosi, że bardzo dobrze. W czasie jazdy oczywiście nie pisała, ale teraz na naszym trójkowym Facebooku pojawił się film. Film z nocnej jazdy samochodem. Pan Mateusz też wysłał zdjęcie właśnie podczas odsłuchów nocno-samochodowych. To teraz, kto przemierza z punktu A do punktu B, zmierza samochodem albo tramwajem, jak niektórzy motorniczy, mogą zrobić nieco głośniej. Album sprzed ilu? Sprzed 6 lat. Jest jedna kaseta cała czarna, druga cała biała, a do tego na tym albumie nie da się nie zauważyć dwóch czarnych róż na białym tle. Twin Tribes prosto z Teksasu. To może teraz pan Rick? Books. understood. But you did the best you could. Ah, they're coming for you. They're coming for you. Appropriate sunshine, frozen like clay. But you still can't focus clear. Elliptical trouble, always missing the lines. And you don't want to stand too near. You thought it was a joke, all that emotional salt smoke. But they're coming for you. Słychać powtarzający się motyw zaczerpnięty z utworu Night Spots, który swego czasu pojawiał się na albumie Candy O grupy The Cars. To tak nie bez powodu te samochody w nazwie się pojawiły. Pan Marek napisał, że melduje się z małej wioski, tutaj tylko gwiazdy świecą, a pana Marka też często odwiedza ten zielony dzięcioł, Picus Viridis. Pani Magda też melduje się z Działdowa w Stokrotkach, Krokusach i Przylaszczkach. Czyli co? Wiosna w pełni. fragment z Bipolar Sounds ze składanki francuskiej wytwórni Manic Depression Records i jej podopieczni Raskolnikow, prawie na zwieńczenie 478 spotkania w Off Control. Dziękujemy za dzisiaj Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk, a na koniec dźwięki od grupy Traitors. Dobrej nocy. Oh,